ieșie de mat, of, of, of, dorule. Iubește-mă dacă-ți plac, nu mânca zilele. Eu întreb, nu răspuns, Leana mea, draga mea. Ori te faci că nu mă auzi, Leana, draga mea. Eu întreb, nu răspuns, Leana mea, draga mea. Ori te faci că nu mă auzi, Leana, draga mea. Hai, puișor, căci mor de dor, nu mă lăsa, spune-mi ceva. Spune, Leana, spune tu, dacă mă iubești sau nu. De trei zile ard în foc, că nu mai vorbești deloc. Mândruță să nu mă minți, of, of, of, dorule. Să ai frică de părinți, că ai pierdut nopțile. Nopțile nu le-ai pierdut, Leana mea, draga mea. Căci în lungă ne-am iubit, Leana, draga mea. Nopțile nu le-ai pierdut, Leana mea, draga mea. Căci în lungă ne-am iubit, Leana, draga mea. Hai, puișor, căci mor de dor, nu mă lăsa, spune-mi ceva. Cine frică o purta, nu știe ce dragostea. Dragostea e lucru rar, când mai duce când amoară. Mă-i lăsa, n-am să mor, of, of, of, dorule. Că-și fetele-mi dau o col și mă-nsor repede. Poate mă privesc cu dor, Leana mea, draga mea. Că-s făcău pe placul lor, Leana, draga mea. Poate mă privesc cu dor, Leana mea, draga mea. Că-s făcău pe placul lor, Leana, draga mea. Decât să mor, Leana, de dor, eu cu alta voi însura. Și când o veni vremea, te-o chema la nunta mea. Să vezi, Leana, ce-ai pierdut, cu ce brațe ai ținut. Dragostea milă nu are, of, of, of, dor, dor, dor. Nimeni nu are scăpare, nici al meu puișor. Iată vine pe cărare, Leana mea, draga mea. Că nu mai are răbdare, Leana, draga mea. Cu o pană de păună, Leana mea, draga mea. Eu cu ea să mă cunună, Leana, draga mea. Hai, puișor, căci mor de dor, nu te-ai lăsa, eu nu cununa. Nu mă-nsor de 9 ori, dar eu vreau 9 fecior. Și la urmă o fetiță să mai ia moile nuță. Nu mă-nsor de 9 ori, dar eu vreau 9 fecior. Și la urmă o fetiță să mai ia moile nuță.